ยะถาวาทีตถาการีแปลว่าคนตรงพูดอย่างใดทำอย่างนั้นคนตรงพูดอย่างใดน้ำใจมั่นทำอย่างนั้นแน่นักสมศักดิ์ศรีพูดคำใดทำนั่นมั่นวจีมิได้มีผิดเพี้ยนจะเปลี่ยนแปลงวิสัยคนพูดตรงดำรงสัตว์เป็นสมบัติคนดีชี้แถลงไม่ยอมเสียวาจาราคาแพงก็เพราะแรงสัจจะปฏิญาณพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณพกาคุณพกาบอกว่าไม่รู้เกิดเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรขึ้นแกนอนหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีเด็กที่หน้าตาเหมือนผีมาขออยู่ด้วยแล้วคืนต่อมาก็ฝันอีกว่าเด็กมาขอเกิดเป็นลูกอีกคืนก็ฝันว่าเด็กคนนั้นที่หน้าตาเหมือนผีเนี่ยได้มาบอกกับแกว่าเขาจะเกิดมาเป็นลูกแล้วนะแล้วที่สำคัญเลยก็คือคุณพกาเพิ่งจะรู้ตัวว่าตั้งท้องอ่อนๆแกก็เลยเล่าให้สามีฟังเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะมันก็แค่ฝันไปเท่านั้นแหละแต่ว่าฝันหลายครั้งติดต่อกันเธอก็บอกเขาเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกนะคือสามีแกเป็นตำรวจเขาไม่ได้วิตกทุกข์ร้อนเรื่องนี้เลยเขาดีใจอย่างเดียวที่เขาจะมีลูกคนแรกเขาก็เห่อลูกเที่ยวเล่าให้คนอื่นฟังว่าเมียเขาท้องแล้วแต่ว่าคุณพกาสิเอาแต่คิดเรื่องความฝันทนเก็บเอาไว้ไม่ได้ก็โทรไปเล่าให้ยายที่ต่างจังหวัดฟังคุณพกาไม่มีแม่เพราะว่าแม่ตายไปแล้วตั้งแต่แกเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นแกก็อยู่กับยายเรื่อยมาจนเรียนจบก็เลยสนิทกับยายเหมือนกับยายเป็นแม่คนหนึ่งของแกเลยยายได้ฟังที่พกาเล่าให้ฟังแล้วยายก็บอกว่าให้ไปใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเสียแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ลูกที่จะเกิดมาเนี่ยเป็นคนดีเป็นเด็กดีแล้วก็ทำใจให้สบายสบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเกินควรไปเขาเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้มันดีๆก็แล้วกันคุณปากาก็ทำตามที่ยายแนะนำใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลขอให้ลูกเกิดมาเป็นเด็กปกติไม่พิการไม่ปัญญาอ่อนไม่เป็นในสิ่งร้ายๆอะไรทั้งสิ้นคุณปากาก็เล่าเรื่องฝันให้เพื่อนที่ทำงานฟังเพื่อนก็กลับเล่าเรื่องที่เพื่อนเคยเห็นมาตอนที่ยังเป็นเด็กว่าเคยเห็นผีเข้าคนแก่แต่ว่าเสียงพูดน่ะเป็นเด็กฟังเรื่องที่เพื่อนเล่าแล้วก็ยิ่งทำให้กลัวกลัวว่าผีจะเข้าสิงลูกแกหรือว่าลูกน้อยของแกจะเกิดมามีดวงวิญญาณของปีศาจเด็กติดตัวมาด้วยยายของคุณปากาก็เป็นห่วงมากแกเดินทางเข้ามากรุงเทพมาพักอยู่ที่บ้านหลายวันแล้วก็พยายามหาทางช่วยโดยแกพาผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยที่แกเรียกว่าแม่หมอแม่หมอเนี่ยเป็นหญิงผมขาวผิวขาวเหมือนชาวจีนแกทำพิธีต่างๆทำน้ำมนต์ให้คุณปากาอาบสวดขับไล่สิ่งชั่วร้ายสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไปทำงานของเขาการที่ยายพาแม่หมอมาทำพิธีต่างๆก็ช่วยให้ใจแกรู้สึกสบายขึ้นมากท้องแกก็โตขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่จะคลอดปวดท้องพอดีสามีเข้าเวรต้องโทรเรียกเขาให้มารับไปโรงพยาบาลเด็กไม่ยอมคลอดแล้วแกก็ปวดท้องมากพอหลับตาก็เห็นแต่ใบหน้าของเด็กผีที่เคยฝันเห็นตอนท้องอ่อนๆแกก็กลัวมากว่าลูกจะออกมาเป็นเด็กหน้าผีปรากฏว่าเด็กไม่ยอมคลอดสุดท้ายต้องผ่าท้องเอาเด็กออกมาแต่เด็กคนนั้นก็ไม่รอดพกาก็รู้สึกสับสนมากเสียใจที่เสียลูกแต่ใจนึงก็คิดไปว่าถ้าเด็กเกิดมาแล้วเป็นเด็กผีนะแกจะทำยังไงแต่ว่าสามีนะเสียใจมากที่ลูกตายแต่เขาก็ปลอบพกาไม่ต้องเสียใจไม่เป็นไรมีใหม่ได้พกาไม่เห็นหรอกว่าเด็กหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแกฝันร้ายตลอดมาหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วแกก็ฝันเห็นแต่เด็กชายหน้าผี บางครั้งไม่รู้สึกตัวเดินออกไปที่ระเบียงบ้านทำท่าจะกระโดดดีว่ายายที่มาอยู่เฝ้าเห็นแล้วก็จับตัวแกเอาไว้ขนาดว่าแผลที่ผ่าตัดหายดีแล้วแกก็ยังเรียกสติคืนมาไม่ค่อยจะได้รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างหลังจากนั้นแกก็มีอาการเหมือนกับคนเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงไปทำงานไม่ไหวต้องขาดงานติดต่อกันหลายวันไม่มีเรี่ยวมีแรงจะทำอะไรเอาแต่นอนซมหลับหลับตื่นตื่นผวนผวนเพ้อเพ้ออยู่เกือบตลอดเวลายายเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งสามีไปเข้าเวรยายก็มานอนกับภกาภกาก็ลุกขึ้นมากลางดึกเปิดประตูออกไปยายสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเปิดประตูนั่นภกาก็ลงบันไดไปชั้นล่างไปที่ห้องครัวหยิบมีดทำครัวมาถือไว้ในมือยายตกใจมากร้องเรียกชื่อภกาเสียงดังลั่นเลยแกก็สะดุ้งเฮือกมีดหลุดจากมือรู้สึกตัวแกรู้ตัวก็ตอนเนี้ยก่อนหน้านั้นจำอะไรไม่ได้เลยยายบอกว่าเด็กนั่นกระทำยายก็โทรบอกให้ญาติพาแม่หมอคนนั้นมาช่วยเหลือภกาแต่ว่าญาติไม่ว่างยายก็เลยพูดกับสามีของภกาเขาก็ขับรถไปรับแม่หมอมาจากจังหวัดปราจีนบุรีแม่หมอมาทำพิธีต่างๆปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ยังผูกพันอยู่กับภกาปลดปล่อยออกไปส่งดวงวิญญาณนั้นไปจากที่วนเวียนอยู่ใกล้ๆแกเพื่อไม่ให้วิญญาณนั้นมาเกี่ยวข้องกับภกาอีกหลังจากนั้นก็ให้ไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดกรวดน้ำไปให้วิญญาณเด็กนั้นขอให้ไปสู่สุคติตามทางของเขาแต่ดูเหมือนว่าดวงวิญญาณนั้นจะดื้อรั้นมากก่อนนั้นไม่เคยมาให้เห็นแต่หลังจากวันนั้นก็มาให้เห็นนะภกาก็เห็นแวบๆผ่านหน้าต่างแวบเดียวเท่านั้นก็จำได้ว่าเป็นเด็กที่เคยเห็นในความฝันใช่แน่ๆเลยจะเป็นใครไปไม่ได้อะภกาก็หวาดผวามากสติกระเจิงแล้วก็มึนงงยายก็ยังอยู่กับภกานั่นแหละแต่ว่าแม่หมอกลับไปแล้วยายสวดมนต์เกือบทั้งคืนขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายแก่ภกาพระท่านคงจะช่วยได้เพราะเธอก็ไม่เห็นเด็กมาแวบแวบให้เห็นอีกเลยในวันนั้นแต่พอคืนต่อมาเท่านั้นหมามันก็พากันส่งเสียงหอนดังไปทั่วละแวกบ้านตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าๆแล้วก็มีเพื่อนบ้านเห็นผีเด็กลอยไปมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆบ้านภกาภกาอยู่ในบ้านกับยายยายจุดธูปเทียนควันคลุ้งส่งกลิ่นตลบไปทั้งบ้านเสียงสวดมนต์พึมพำดังไม่ขาดส่วนสามีไม่อยู่ไปเข้าเวรที่บ้านก็มีแต่ภกากับยายอยู่กันตามลำพังสองคนยายนะช่วยได้มากที่สุดถ้าไม่มียายเนี่ยแกจะทำยังไงยายโทรไปหาแม่หมอขอคำแนะนำแม่หมอบอกว่าถ้าสามคืนแล้วยังไม่ดีขึ้นเห็นทีจะต้องเข้ากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่เอาไว้เด็ดขาดไม่ปราณีกันแล้วถึงแม้จะเป็นเด็กก็ตามผีเด็กมารบกวนอยู่อย่างนั้นถึงสามคืนติดต่อกันแต่แปลกมากคืนที่สี่เงียบกริบไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปจริงๆไม่เคยหวนกลับมาอีกก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่ภกาก็มีอาการดีขึ้นอาการที่เจ็บป่วยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนั่นก็หายไปสามีของเธอที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้ก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษว่ามันเป็นได้ยังไงกันแน่เรื่องที่คุณวิบูลเล่าให้ฟังเนี่ยแกบอกว่ามีคนเล่าให้แกฟังอีกทีหนึ่งคนเล่าทีแรกเนี่ยแกว่าแกเยอะเลยคุณวิบูลเรียกแกว่าลุงแกเล่าให้คุณวิบูลฟังตั้งแต่คุณวิบูลเองอายุยัง14-15เวลานี้คุณวิบูลปาเข้าไปจะเกือบ60อยู่รอมมาร่อแล้วและด้วยระยะเวลาอันยาวนานมันก็เลยทำให้ลุงคนที่เล่านะไม่อยู่แล้วคนเล่านะไม่อยู่แต่เรื่องที่แกเล่ายังอยู่แกเล่าว่าเมื่อหน้าแล้งปีหนึ่งที่หมู่บ้านนี่แห้งแล้งมากขาดน้ำลำคลองแห้งขอดหญ้าขึ้นเขียวอยู่ในคลองที่ไม่มีน้ำชาวบ้านก็เดือดร้อนกันมากวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็เป่าร้องว่าจะขุดบ่อตาน้ำกันเอาไว้ใช้บรรเทาความลำบากพอเลือกที่ขุดได้แล้วคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเคยเป็นบ่อเก่า มีตาน้ำน้ำดีไม่เหม็นกินใช้ได้สบายสบายตรงที่จะขุดนั้นมันก็เป็นที่ดินของตาคนหนึ่งต้องไปขอแกก่อนแกจะให้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ผู้ใหญ่บ้านเชื่อว่าแกต้องให้เพราะว่าทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านตาดำๆตาคนนั้นชื่อตาทิวเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ค่อยคุยกับใครชอบอยู่เงียบๆตามลำพังที่บ้านของตัวเองเท่านั้นแหละแต่พอผู้ใหญ่ไปพูดไปกับเพื่อนบ้านอีกสองสามคนตาทิวก็ไม่ว่าอะไรอยากจะขุดก็ขุดชาวบ้านเขาจะได้มีน้ำกินน้ำใช้กันบริเวณนั้นอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆกับกอไผ่แล้วก็ใกล้ๆกับบ้านของตาทิวมีทางเดินอยู่ห่างออกไปไม่มากนักเหมาะสำหรับชาวบ้านจะมาตักน้ำไปกินไปใช้พอถึงวันนัดหมายชาวบ้านก็มากันเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันดีมาช่วยกันคนละไม้คนละมือพูดจาหยอกเย้ากันสนุกสนานหัวเราะหัวใคร่กันดูคึกคักดีทีเดียวขุดไปตั้งลึกยังไม่เจอตาน้ำแต่ปรากฏว่าไปเจอซากสัตว์ตัวหนึ่งเข้าตื่นเต้นกันใหญ่รุมล้อมดูกันอย่างตื่นตะลึงดูกันแล้วมันเป็นซากนกนกยักษ์ตัวเบ้อเร่อเลยไม่เน่าไม่เปื่อยผุพังอะไรคนที่ขุดเจอคนแรกยังหนุ่มพอมือเขาสัมผัสเนื้อตัวมันเขาก็รู้สึกทันทีว่ามันไม่ธรรมดาที่ว่าไม่ธรรมดาก็คือมันน่ากลัวรู้สึกถึงอันตรายความยุ่งยากมันแวบเข้ามาในสมองของเขาเลยลุงไพบูลย์แกเป็นคนเอะอะผงผางเกิดความอยากได้ขึ้นมากระทันหันแกจะเอาไปขายไม่ใช่แต่ลุงไพบูลย์คนเดียวที่อยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของยังมีอีกคนคือลุงจรลุงจรก็อยากจะเอาไปไว้ดูเล่นที่บ้านของตัวเองในเมื่อมีคนอยากได้ถึงสองคนก็เกิดการแย่งกันโต้เถียงกันว่าตัวน่าจะได้เป็นคนครอบครองมันแต่ว่าชายหนุ่มคนที่เจอซากนกกลับพูดคัดค้านบอกว่าอย่าเอามันขึ้นมาเลยฝังมันไม่อย่างนี้แหละเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยจะดีแต่เถียงกันแล้วปรากฏว่าสู้อีกสองคนนั้นไม่ได้เพราะว่ามีเขาคนเดียวที่คัดค้านคนอื่นนะไปเข้ากับอีกสองคนหมดเรื่องนี้ไปถึงกำนันกำนันผลก็ตัดสินโดยอ้างหลวงพ่อแก่งหรือว่าสมภารแก่งจะเอาไปไหว้วัดให้เด็กๆและคนรุ่นหลังได้ดูกันหลังจากโต้เถียงกันอยู่ไปมาสุดท้ายก็ต้องยอมตามความเห็นของกำนันเอาไปไหว้วัดช่วยกันหามไปอย่างระมัดระวังไม่ได้ล้างเนื้อล้างตัวให้มันสะอาดเลยหามกันไปอย่างนั้นลุงไพบูลย์แกอยากได้แต่พอไม่ได้แกก็แช่งด่าเหยียดหยามซากนกไอ้ขยะไอ้นั่นไอ้นี่ด่าว่าเสียๆให้หายแอบเตะซากนกแล้วถุยน้ำลายใส่ด้วยเขาเอาซากนกไปไว้ที่ศาลาท้ายศาลาใหญ่มันว่างอยู่เขาก็เลยเอาไว้ที่นั่นก่อนแล้วค่อยจัดการอีกทีนึงชาวบ้านแห่ไปดูกันเต็มเลยดูแล้วก็ออกความเห็นกันต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าเหมือนอีกาเพราะตัวมันสีดำอีกคนบอกว่าเหมือนนกกระเหว่าเพราะมันก็ดำเหมือนกันแต่มันมีกรงเล็บแหลมคมยังกับพวกนกเหยี่ยวแต่ที่สำคัญนะตัวมันใหญ่ยักษ์ตัวโตยังกับนกกระจอกเทศก็เลยเรียกกันว่านกยักษ์ตอนกลางคืนมันมีแสงเด็กวัดสองคนอยากรู้อยากเห็นพากันย่องไปดูจุดเทียนส่องดูไปดูแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรสักอย่างพอดีตอนนั้นแมววัดมันไล่ตะครุบหนูหนูก็หนีไปทางซากนกทันใดนั้นหนูก็หายเข้าไปในปากนกเลือดหนูยังติดอยู่ที่ปากนกฉับพลันปรากฏว่าเหมือนกับนกคืนชีพเด็กๆเล่าว่ามีแสงสีเขียวๆที่ตัวนกด้วยมันกินหนูแล้วมันจับแมวตัวนั้นกินไปอีกตัวนึงแล้วก็บินพุ่งเข้าหาเด็กมันกระพือปีกขี้ดินขี้โคลนที่แห้งเกลอะกรังนะร่วงกราวเด็กวัดเพ่นหนีกันไปหลบอยู่หลังธรรมะรอดตายหวุดหวิดรีบกลับไปเล่าให้พระเนนฟังปากคอสั่นหวาดผวาเหลียวหน้าเหลียวหลังหน้าซีดขาวปรากฏว่าไอ้เจ้านกประหลาดนั้นอาละวาดโฉบแมวไปกินคืนเดียว3ตัวชาวบ้านหวาดผวาไปตามๆกันวันรุ่งขึ้นตามหาล่าตัวมันแต่ก็ยังไม่พบลุงไพบูลย์นี่แช่งด่าเสียงขโมงโฉงเฉงถ้าเจอตัวน่ะจะทอดกระเทียมพริกไทยเอามากินแกล้มเหล้าซะว่าอย่างนั้น ปเจอกระดูกหัวกะโหลกแมวอยู่ในป่าวัดร้างอันรกเรือต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมน่ากลัวห่างไกลไปจากหมู่บ้านตั้ง2กิโลเมตรคืนหนึ่งมันโฉบเอาหมาตัวใหญ่ของลุงไพบูลย์ไปจากลานบ้านลุงไพบูลย์กับพรรคพวกตามไปเจอร่างเจ้าหมานี่พาดไว้กับคาคบไม้ต้นไม้สูงใหญ่เป็นตายยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่กระดุกกระดิกเลยหนุ่มคนที่เจอซากมันคนแรกตอนขุดบ่อเป็นคนปีนขึ้นไปเพื่อจะเอาตัวมันลงมาเกือบจะถึงตัวหมาอยู่แล้วอีกนิดเดียวปรากฏว่านกยักษ์มันมาโฉบควับร่างของหมาก็ติดกรงเล็บของมันไปมันเอาไปอีกแล้วมันก็ยังบินร่อนล่อหลอกพวกที่ไปกันซะอีกด้วยแล้วอยู่ๆมันก็ปล่อยร่างหมานั่นลอยละลิ้วหล่นใส่ต้นไม้มีเถาวัลย์โยงใหญ่เป็นร่างแหตาข่ายโชคดีเหลือเกินปรากฏว่าหมาไม่ตายมีคนไปช่วยเอาตัวลงมาได้หนุ่มที่เจอซากนกคนแรกโดนลุงไพบูลย์พูดพาดพิงว่าเป็นเพราะเขาเรื่องร้ายๆมันจึงเกิดขึ้นกับหมาของแกจะให้เขารับผิดชอบเหตุผลก็คือถ้าเขาไม่เจอมันก็คงไม่เกิดเรื่องร้ายเจ้าหนุ่มก็เถียงว่าเขาห้ามแล้วไม่ให้เอาซากมันขึ้นมาเขาเตือนแล้วห้ามแล้วค้านแล้วแต่ก็ยังเอาขึ้นมาทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยยกเว้นเขาคนเดียวงานนี้พวกชาวบ้านก็พากันพูดว่าไอ้หนุ่มนั้นไม่ผิดอ่ะแต่คนผิดก็คือคนที่ให้เอาขึ้นมาแล้วชาวบ้านหลายคนก็เห็นกันว่าลุงไพบูลย์แกเตะซากนกแล้วก็ถมน้ำลายรถอย่างดูถูกเหยียดหยามแถมเรียกซากนกยักษ์นั้นว่าไอ้ขยะซะอีกด้วยงานนี้ลุงไพบูลย์ก็เลยไม่พอใจใครต่อใครไปทั่วตามประสาคนพันคนอย่างลุงไพบูลย์ไม่ยอมหยุดหาชาวบ้านเป็นพรรคพวกได้หลายคนพากันกล่าวหาว่าหนุ่มนั้นน่ะคงจะปลุกวิญญาณนกผีอ้าวว่าเขาไปนั่นทั้งที่หนุ่มคนนั้นน่ะไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรเลยนอกจากนั้นลุงไพบูลย์ก็ยังคาดโทษหนุ่มคนนั้นถ้าหมาแกตายนะเขาจะต้องรับผิดชอบบ่ว่างั้นเมื่อมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้นก็ต้องมีคนไกล่เกลี่ยคนไกล่เกลี่ยให้เกิดความปรองดองกันก็คือกำนันผลคนที่ให้เอาซากนกไปไว้วัดนั่นแหละด้านเจ้าหนุ่มนั้นไม่มีปัญหาอยู่ที่ลุงไพบูลย์เท่านั้นกำนันผลแกก็ไปพูดคุยด้วยลุงไพบูลย์ก็พูดไม่เข้าหูยี่ยวนกวนประสาทไปมาเพราะแกไม่พอใจกำนันผลตั้งแต่แรกแล้วที่ตัดสินเอาเรื่องซากนกไปวัดมีเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบเนื่องต่อๆกันมาเรื่องเกี่ยวกับนกตัวโตที่มันบินเข้ามาในหมู่บ้านแต่เรื่องมันนานชั่วอายุคนมาแล้วน้อยนักที่จะรู้คนที่รู้ส่วนใหญ่ล้มหายตายจากไปหมดแล้วสมภารแก่งท่านพอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเคยฟังมาตั้งแต่สมัยที่ตัวท่านยังเป็นเด็กแก่พาเล่นดินเล่นทรายอยู่คนแก่ๆเขามักจะเล่ากันก็พอจะจำได้บ้างอย่างรางเรือนถ้าไม่มีเรื่องนกยักษ์นี่ขึ้นมาท่านก็คงจะลืมไปแล้วท่านนึกทบทวนก็พอจำได้ว่าเคยมีเรื่องเล่าคนสมัยโบราณเขาจับนกตัวนั้นได้แล้วก็ฝังดินเอาไว้มันจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนนั้นท่านยังเคยนึกว่ามันก็ไอ้แค่เรื่องเล่าให้เด็กฟังนกยักษ์ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นมันก็บินหายไปไม่มีใครได้พบได้เจอมันอีกเรื่องที่ลุงคนนั้นเล่าให้คุณนิรันดร์ฟังเนี่ยมันจะจริงหรือไม่แกก็ไม่รู้แต่ในตอนที่ฟังแกเล่าเนี่ยคุณนิรันดร์ก็เชื่อว่าแกไม่โกหกอ่ะนะแกยังคิดว่ามันน่าจะมีข้าวลางของความจริงปะปนอยู่บ้างเพราะว่าเรื่องเล่าแต่ละเรื่องก็มักจะมีข้าวมาจากเรื่องจริงแต่อาจจะเกิดความผิดเพี้ยนไปบ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาปากต่อปากไม่ได้มีการจดจานเป็นตัวหนังสือหรือว่าถ่ายรูปอะไรเอาไว้ให้เป็นหลักเป็นฐานคนเล่าก็อาจจะพลั้งเผลอเสริมความคิดความเห็นหรือความเข้าอกเข้าใจเพิ่มเข้าไปบ้างมันก็ย่อมจะคลาดเคลื่อนไปได้ครับที่จังหวัดนครนายกครับวันนั้นมีเด็ก2 คนตกน้ำตาย ศพของเด็กหญิงเด็กชายที่ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยงมขึ้นมาจากสระน้ำที่กว้างใหญ่หลังหมู่บ้านแล้วก็นำมาวางไว้ที่ริมสระนั้นเป็นภาพซึ่งทำให้ชาวบ้านที่มามุงดูพากันวิพากษ์วิจารณ์แล้วต่างก็สลดใจไปตามๆกันด้วยสภาพศพที่กอดกันกลมนั้นก็คือศพของนวลเด็กสาววัย16ปีจบชีวิตพร้อมกับเด็กชายนุอายุ13ปีซึ่งทั้งสองเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นลูกจ้างช่วยขายของอยู่ที่ร้านของเจ๊เกียวและเฮียชัยหน้าปากซอยหมู่บ้านนวลและนุนี่เป็นเด็กต่างจังหวัดระหกระเหินมาหางานทำเนื่องจากครอบครัวยากจนแม้เงินค่าแรงจะได้ไม่มากแต่ก็มีที่กินที่อาศัยหลับนอนก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมนั้นเด็กทั้งสองถูกเจ๊เกียวบังคับให้พาสุนัขพันธุ์ฝรั่งตัวโปรดน้องแกไปออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในสระหลังหมู่บ้านซึ่งปกติจะเป็นหน้าที่ของเฮียชัยสามีแกซึ่งวันนี้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้สระที่ว่านั้นทั้งกว้างแล้วก็ลึกเนื่องจากถูกขุดหน้าดินไปขายเมื่อหลายปีก่อนโน้นเกือบจะพร้อมกับการสร้างหมู่บ้านนี้ตอนเย็นๆก็เลยจะมักมีบรรดาชาวบ้านมานั่งพักผ่อนที่ริมสระกันเป็นประจำแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้าลงไปว่ายเล่นนวลกับนุก็บอกกับเจ๊เกียวว่า เธอทั้งสองเนี่ยว่ายน้ำไม่แข็งเกรงจะเกิดอันตรายแล้วก็ไม่ชินกับเจ้าบลูสุนัขตัวนั้นแต่เจ๊เกียวไม่สนใจดุด่าจนเด็กจำเป็นต้องจำใจไปเฮียชัยแกจะมีเรือลำเล็กๆของแกมาลอยลำทิ้งไว้ที่ริมสระน้ำแห่งนี้เพื่อใช้นำสุนัขของแกพายออกไปเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันลงน้ำว่ายไปมาโดยมีเชือกยาวๆล่ามไว้ที่คอของมันพอเห็นมันว่ายเหนื่อยแล้วก็จะลากมันขึ้นมาบนเรือจะทำอย่างนี้เป็นประจำชาวบ้านเห็นจนชาชินส่วนเรือของแกก็ผูกทิ้งไว้ริมตลิ่งนั่นแหละไม่ต้องกลัวหายเพราะว่าเป็นเรือเก่าๆไม่มีใครอยากได้เย็นนั้นเจ้าบลูก็ได้ลงเล่นน้ำเหมือนเดิมโดยมีนวลกับนุเป็นผู้พาลงเรือนำมันออกไปยังกลางสระน้ำนวลเองก็ยังพายเรือไม่แข็งทำเอาเรือเอียงไปเอียงมาหลายหนแล้วเหตุการณ์สลดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าสุนัขตัวนั้นมันว่ายวนไปวนมาจนเชือกที่ใช้ดึงมันเนี่ยไปพันกับตอไม้ที่อยู่ใต้น้ำมันทำท่าดิ้นตะกายไปมานวลเห็นอย่างนั้นก็บอกให้น้องชายนั่งนิ่งๆเธอจะลงไปปลดเชือกที่พันอยู่ที่ตอไม้นั่นเองเชือกเส้นนั้นถูกแก้ออกได้แล้วแต่ว่าความยาวของมันที่อยู่ใต้น้ำขณะที่นวลใช้เท้ากระทุ้งน้ำเพื่อที่จะพยุงตัวเชือกเส้นนั้นก็พันกับขาเธอจนยุ่งเหยิงเธอก็ดิ้นจนหมดแรงแล้วก็ทำท่าจะจมลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดชาวบ้านหลายคนก็เห็นรวมทั้งนุซึ่งก็ตกใจเช่นกันด้วยความเป็นห่วงพี่สาวก็ลืมว่าตัวเองก็ว่ายน้ำไม่แข็งนุก็ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยพี่สาวทันทีแต่เวรกรรมเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อทั้งสองต่างค่อยๆจมลงไปทั้งคู่ท่ามกลางเสียงหวีดร้องของชาวบ้านที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทันเพราะว่าบริเวณนั้นอยู่ไกลจากพวกเขามากศพของเด็กทั้งสองถูกงมขึ้นมาได้แล้วนวลกับนุผู้น่าสงสารก็ต้องมาตายด้วยคำสั่งของเจ๊เกียวแท้ๆส่วนเจ้าบลูนั้นรอดตายเพราะว่ามันว่ายเข้าฝั่งได้หลังจากนวลแก้มัดเชือกที่ใช้ล่ามคอมันออกก่อนที่เธอจะจมน้ำตายกับน้องศพของสองพี่น้องถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหลังจากนำกลับจากโรงพยาบาลเพื่อทำการพิสูจน์แล้วโดยมีชาวบ้านช่วยกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ๊เกียวผู้เป็นนายจ้างคืนวันแรกของการสวดพระอภิธรรมก็เกิดการโกลาหลกันเมื่อจู่ๆพวงหรีดที่วางหน้าศพของเด็กทั้งสองล้มครืนระเนระนาดอย่างหาสาเหตุไม่ได้ทั้งพระทั้งสัปเหร่อก็พากันงุนงงในขณะที่ชาวบ้านที่มาช่วยงานมองหน้ากันหลอกหลักหลอกหลักพอคืนที่สองญาติพี่น้องและแม่ของเด็กทั้งสองที่ได้รับแจ้งข่าวร้ายเดินทางมาพร้อมกันทุกคนเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากพระสวดจบสุดท้ายไฟในศาลาก็ดับวูบอย่างไม่มีปี่มีคลุยพร้อมกับเสียงหมาในวัดพร้อมใจกันส่งเสียงหอนกันอย่างพร้อมเพรียงทันทีเสียงบ่นงึมงำของทุกคนบนศาลาเริ่มฟังไม่ได้สับโดยเฉพาะเจ๊เกียวนะตัวสั่นด้วยความกลัวแม่ของเด็กน้อยทั้งสองก็ครวญครางอย่าทำเวรทำกรรมเลยลูกเอ้ยจงอยู่อย่างสงบเถอะนะไฟฟ้าสว่างขึ้นแล้วอย่างที่เจ้าหน้าที่วัดหาสาเหตุไม่เจอศพของนวลและนุสวดเพียงแค่3คืนก็เผา คืนวันที่เผาศพนั้นเจ้าบลูส่งเสียงหอนโหยหวนดังไปทั่วหมู่บ้านจนทุกคนต่างนอนคลุมโปงกันแทบทุกหลังคาเรือนเสียงโดนกุกักกุกักดังอยู่ชั้นล่างของร้านจนเจ๊เกียวนอนไม่ได้ต้องเปิดไฟสว่างทั้งบ้านเฮียชัยเป็นผู้เจอแจ็คพอตเมื่อทำใจดีสู้เสือลงมาดูชั้นล่างว่าเสียงอะไรเขาเห็นร่างเลือนรางของเด็กสองคนซึ่งกำลังยืนหันหลังให้เขาอยู่ที่แผงขายของเฮียชัยนะจำได้ดีว่าเป็นใครเขาแหกปากร้องลั่นก่อนที่จะวิ่งพรวดพราดขึ้นไปหาเมียสุดที่รักวันต่อมากลางวันแท้ๆขณะที่เจ๊เกียวยืนอยู่ในร้านตามลำพังตอนนั้นไม่มีใครมาซื้อของเธอก็เห็นเหมือนคนเดินไปเดินมาทางหลังร้านตรงที่เป็นกรงของเจ้าบลูแล้วก็มีเสียงเจ้าบลูครางหงิงหงิงเจ๊เกียวก็คิดว่าขโมยแน่นอนพลางหยิบมีดอิโต้ที่ใช้สับหมูเดินย่องตรงไปอย่างหลังร้านทันทีใช่แล้วมันยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่ขโมยไอ้อาช่วยด้วยเจ๊เกียวตะโกนลั่นเมื่อเห็นว่าผู้ที่ยืนอยู่ข้างกรงไอ้บูก็คือนวลกับนุสองพี่น้องลูกจ้างเคราะห์ร้ายของเธอที่กำลังยืนหันมามองจ้องเธอเหมือนกินเลือดกินเนื้อเจ๊เกียวเนี่ยเป็นลมพับอยู่ตรงนั้นเองไม่เพียงแต่ที่ร้านเจ๊เกียวเท่านั้นแม้ตรงริมสระน้ำหลังหมู่บ้านก็มีคนเห็นเด็กทั้งสองนั่งอยู่ริมสระตรงที่เขานำศพพวกเธอขึ้นมาไว้อยู่บ่อยๆจนกระทั่งต้องนิมนต์พระมาทำบุญกันทั้งหมู่บ้านเรื่องราวและวิญญาณของเด็กทั้งสองก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วก็ไม่มีใครมานั่งเล่นแถวนั้นอีกในตอนเย็นเฮียชัยก็ไม่ได้พาเจ้าบลูมาว่ายน้ำอีกเพราะว่าเจ๊เกียวแกเซ็งร้านย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วแกบอกใครๆว่ากลัวผี เรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องผีหลอกยายขำนะยายขำเนี่ยปีนี้อายุแก80กว่าแล้วแกอยู่บ้านหัวไผ่เหนือแกเล่าว่าโดนผีหลอกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เองตอนค่ำๆแกลงจากบ้านไปตัดตะไคร้ว่าพรุ่งนี้จะต้มยำปลาช่อนไปทำบุญที่วัดซะหน่อยวันนั้นมันเป็นวันโกนแก่ๆแล้วแต่ว่าหูตายังดีเดินคล่องขึ้นลงบันไดได้สบายแข้งขาก็มีปวดบ้างแกว่าแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรเพราะว่าแกทำงานมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆแกบอกว่าถ้าไปหยุดเข้าก็อาจจะนอนในเขาหยอดน้ำเขาต้มก็ได้แกเห็นมาเยอะแล้วที่ทำงานอยู่ดีๆก็ไปหยุดนึกว่าสบายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นเดินไม่ได้เพราะเส้นสายมันยึดคนเรามันต้องยืดเส้นยืดสายเข้าไว้แกก็พูดทำนองนี้แหละนะป้าแย้มเองก็เหมือนกันทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยลูกหลานก็บอกให้หยุดแต่ป้าแย้มก็รู้ตัวถ้าหยุดก็จะต้องหยุดตลอดไปคือไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าของอะไรอย่างแขนขาของเรานี่ถ้าไม่ได้ใช้มันเป็นปกติมันก็จะไม่ปกติขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ยายขำเนี่ยแกมีไฟฉายกอตะไคร้อยู่หน้าบ้านแกปลูกเอาไว้กอบานเลยแกพูดอย่างนั้นกอบานก็คือกอใหญ่เบ้อเร่อแกไปถึงกอตะไคร้แกก็กลัวงูก็เลยเอาไม้ฟาดที่กอตะไคร้ไล่สัตว์ร้ายก่อนแล้วก็นั่งยองๆลงไปแหวกตัดมา3ต้นลุกขึ้นมาแล้วก็จะเข้าบ้านเพราะว่าได้ของที่ต้องการแล้วแต่สายตาของแกก็ขวาดมองไปตามธรรมดาธรรมชาติว่าทางไหนนะมันมีอะไรบ้างบังเอิญแกมองข้ามลำคลองไปฝั่งขนนที่ศาลาอ่านหนังสือข้างบ้านผู้ใหญ่เหลือศาลานั่นปลูกมานานแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่เหลือยังเป็นผู้ใหญ่จนตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วคนอื่นเป็นแต่คนเขาก็ยังเรียกแกว่าผู้ใหญ่อยู่คงเรียกกันไปจนตายแหละส่วนศาลานั่นก็ไม่ค่อยจะมีหนังสืออ่านกันหรอกเอาไว้นั่งคุยกันซะมากกว่าหนังสือมีเหมือนกันมันก็หนังสือเรียนเก่าๆที่พ่อแม่ไม่ได้ขายช่างกิโลก็เลยยกมาให้ก็สะสมกองสุมกันอยู่บนชั้นนะฝุ่นจับเคราะหนาเตอะเชียวยายขำแกก็เห็นว่าเหมือนกับมีใครสักคนอยู่ที่ศาลานั่นแกคิดว่าก็คงจะไอ้พวกเด็กหนุ่มแถวบ้านที่มันมักจะสุมหัวคุยหยอกเย้ากันอยู่จนดึกเกือบทุกคืนแต่ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ซะแล้วละมั้งเพราะว่ามันอะไรกันนะตามันแดงแดงแดงสองดวงเลยเหมือนดวงไฟแล้วก็มันก็ไม่ใช่จะน่าจะใช่คนกำลังสูบบุหรี่ดวงแดงนั้นมันใหญ่เบ้อเร่อกว่านั้นยังกระดวงไฟฉายแล้วท่าทางมันจะอยู่คู่กันซะด้วยตาแกดีก็อย่างที่บอกไว้แล้วแกส่องไฟฉายไปเพ่งมองว่ามันอะไรกันแน่นี่ไม่ใช่หรอกแกยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนตัวมันดำๆตัวโตๆถึงจะเป็นหมาเอ๊ใช่หรือเปล่าแกใจหายวาบเมื่อนึกถึงหมาสีดำ เท่านั้นเองแกรีบดับไฟฉายไม่ดูต่อแล้วรีบหันกลับเข้าบ้านจำอ้าวอ้าวไม่กลัวหกล้มเพราะใจมันกลัวซะแล้วเรียกหลานให้ช่วยพยุงแกขึ้นบ้านด้วยแข้งขามันอ่อนแรงซะแล้วหลานชายก็ถามว่าเป็นอะไรย่าย่าเป็นอะไรเจองูหรือไงมันอยู่ไหนอ่ะแกได้แต่สายหน้าขึ้นบ้านแล้วก็เริ่มเล่าว่าอะไรเป็นอะไรแกเชื่อว่านั่นเป็นผีหมาดำที่มันโดนรถชนกระเด็นเข้าไปตายในศาลาอ่านหนังสือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวๆ3เดือนก่อนที่แกจะเจอเหตุประหลาดไอ้ดำเนี่ยเป็นหมาบ้านผู้ใหญ่เหลือมันไม่ได้ชื่อไอ้ดำหรอกนะแต่ว่าเขาเรียกกันอย่างนั้นเพราะว่าตัวมันสีดำหมดได้ยินผู้ใหญ่เรียกมันว่าไอ้บิ๊กก่อนที่มันจะโดนรถฆ่าชีวิตแกไม่เห็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแกไปอยู่ที่วัดแต่หลานๆเล่าว่าไอ้ดำมันเดินข้ามถนนมาจากฝั่งคลองแล้วรถกระบะสีขาวน่ะพุ่งมาอย่างเร็วชนมันกระเด็นเข้าไปกระแทกกับเสาในศาลานั้นทั้งเลือดทั้งมันสมองทะลักออกมาหัวมันฟาดเสาเข้าอ่ะมันก็เลยจากไปเขาว่ามันร้องเอ๋งเดียวเท่านั้นเองส่วนรถนั้นก็ไม่ได้หยุดดูไปแจ้วเลยกว่าผู้ใหญ่เหลือจะวิ่งออกมาจากบ้านรถก็ไปไกลแล้วไม่ใช่รถคนในหมู่บ้านนี้ซะด้วยถนนสายนี้เป็นทางผ่านไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่เขตติดต่อกันผู้ใหญ่เหลือแกโมโหมากที่หมาของแกโดนรถชนได้แต่บ่นด่าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้ดำมันก็ตายไปแล้วก็เลยได้แต่ลากซากของมันไปฝังไว้ขุดหลุมที่โคนต้นมะม่วงนั่นแหละฝังซากมันเอาไว้คนบ้านนอกเขาก็ทำกันแบบเนี้ยมักจะเอาซากสัตว์หมาแมวหรือว่าไก่เป็ดที่ไม่กินเอาฝังไว้ตามโคนต้นไม้เพราะว่ามันจะได้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้งอกงามออกดอกติดผลดกในปีต่อมาก็นับว่าดีที่คนแต่ก่อนนี้เขารู้จักคิดและสังเกตกันไอ้ดำในตัวมันโตยายเจียกแกให้ข้าวมันกินไม่ขาดอ่ะมันเห่าเสียงดังเฝ้าบ้านดีกลางคืนไม่นอนในบ้านแต่ออกมานอนที่หน้าบ้านข้างประตูรั้วก่อนที่มันจะโดนรถยนต์สังหารเนี่ยมันเป็นหมาที่มีนิสัยขี้ขลาดกลัวรถยนต์มากไม่กล้าเข้าใกล้ลูกชายผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพขับรถมาจอดในบ้านมันหนีไปสักไกลเลยตามธรรมดาหมาก็มักจะชอบไปหลบนอนใต้ท้องรถแต่ไม่ใช่ไอ้ดำมันเห็นรถก็หางตกแล้วเพ่นหนีไปไกลแล้วอันนี้น่าแปลกก็เลยคุยกันว่าราวกับมันจะรู้อย่างนั้นแหละว่าตัวมันเองจะต้องตายเพราะรถยนต์ทำให้นึกถึงคนบางคนที่กลัวน้ำมากเห็นน้ำกลัวแล้วไม่กล้าเล่นน้ำเขาก็เชื่อกันว่าเมื่อชาติก่อนเคยจมน้ำตายพอมาเกิดชาตินี้ก็เหมือนจะจำอดีตชาติได้ว่าน้ำเคยทำให้เสียชีวิตก็เลยกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แม่น้ำหรือว่าทะเลกว้างตรงข้ามกับศาลาใกล้บ้านผู้ใหญ่เหลือนะมีสะพานใหญ่ข้ามคลองต้นมะม่วงใหญ่อยู่ใกล้หน้าบ้านผู้ใหญ่ใครผ่านไปทั้งนั้นแวะถามเรื่องนี้ได้คนแถวนั้นเขารู้เรื่องนี้กันดีแล้วเขาจะเล่าให้ฟังนะคนที่เล่านี่คือยายแย้มนะเป็นคนแก่แล้วแต่ชอบอ่านหนังสือมากติดหนังสืออาศัยอ่านตอนกลางวันตอนที่ลูกหลานไปทำงานกันหมดหนังสือนี่ก็ใช้ให้ลูกหลานซื้อมาให้อ่านเป็นประจำต้องซื้อจากตลาดเพราะว่าแถวบ้านไม่มีร้านขายหนังสือแม้แต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีใครเอามาขายแกก็บอกเรื่องของยายขำนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ไปเจอผีหมาเข้าแกก็นึกดูแล้วไอ้เรื่องผีๆอย่างนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะแล้วแกจะเล่าให้ฟังทีหลังแกว่างั้นครับ